używaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek krajobraz po suszy. Rolnicy skarżą się, że mogła dotknąć nawet 6 milionów hektarów upraw. Ułatwienia przy poszukiwaniu pracy na Wyspach Brytyjskich nie znikną. Według zapowiedzi obywatele wspólnoty mają być traktowani preferencyjnie. Po meczu Rosja-Chorwacja wszystko jest już jasne. W sporcie powiemy o tym, kto zagra w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Susza mogła spustoszyć nawet 6 milionów hektarów upraw. Plonów mamy z siana i zboża. No zboża jeszcze nie jest tak dokładnie powiedziane, ale te 30 do 40% będzie mniej jak w zeszłym roku. A trawy w granicach 50-60% wyschły doszczętnie. Mówił Andrzej Konkol z Sierakowic na Pomorzu, który ma 50-hektarowe gospodarstwo. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki, który spotkał się z mieszkańcami Lubuczewa koło Słupska, zapewnił, że rząd zrekompensuje rolnikom straty. Co więcej, uruchamiamy nowe elementy, takie jak kredyty niskoprocentowe albo zerowe, zwolnienie z podatku rolnego, z czynszu dzierżawnego, też ulgi związane z KRUS-em. Co więcej, już planujemy zaliczki dla rolników tytułu płatności bezpośredniej na jesieni, co najmniej 70%, a może więcej. Na razie jednak komisje sprawdzają, ile zniszczyła susza. Kaszubi z całego świata zjechali do wsi Luzino, niedaleko Wejherowa na Pomorzu. Trwa tam 20. Światowy Zjazd Kaszubów. W domu ja z mamą i z siostrami tylko po kaszubsku rozmawiam. Dzieci już nie chciały się uczyć. Na wszystkich zjazdach był do typu i mam nadzieję, że na wiele zjazdach będą. My jednak chcemy co spytkać, chcemy zamanifestować, że my jesteśmy odpowiedzialni za tę stronę. Moja matka i ojciec byli Kaszubami, z czego byli bardzo dumni i dzielili się z nami swoją miłością do kaszubskich korzeni. Dlatego przyjechałam tu razem z 4 siostrami. Na tych spotkaniach my się integrujemy, to po pierwsze. Poza tym spotkać można bardzo, bardzo wielu znajomych, a dzisiejszy dzień jest szczególną okazją, bo to są 2 jubileusze tak naprawdę. 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą ukochaną Polskę. No i oczywiście wspaniały 20. zjazd Kaszubów. Na zjeździe był m.in. prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że Polska zawsze była w sercach Kaszubów. Dodał, że tradycja kaszubska jest mocno zakorzeniona na Pomorzu i podkreślił, że Kaszubi w przeszłości pokazali niezwykłe przywiązanie do kraju. Niewykluczone, że obywatele Unii Europejskiej będą mogli łatwiej znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii. Tak wynika ze słów premier Theresa May. Sugestia pojawiła się już we wczorajszym oświadczeniu wydanym po tym, jak szefowa rządu po wielu miesiącach wewnętrznych negocjacji wypracowała ze swoimi ministrami propozycję dotyczącą pobrexitowych relacji handlowych między Londynem a Brukselą. Nieograniczony napływ imigrantów się skończy, powtarza premier May, ale już w dokumencie opublikowanym po wczorajszym spotkaniu ministrów znajduje się sugestia, że możliwy jest preferencyjny dostęp Polaków, Francuzów czy Rumunów do brytyjskiego rynku pracy. Pytano o to przez BBC premier, mówi, że sprawa jest otwarta. Podejmiemy jeszcze tę decyzję, pytając, co jest najlepsze dla kraju. Wczoraj w nocy premier May przekonała swych ministrów do preferowanej przez siebie wizji Brexitu miękkiego, zakładającego częściową harmonizację przepisów handlowych z Unią. Pozytywna reakcja 2 największych związków pracodawców. Ale czołowy eurosceptyk partii konserwatywnej Jacob Rees-Mogg stwierdził dziś, że za wcześnie, by wyrokować, czy propozycje Theresa May są korzystne. Podkreślił, że musi wczytać się w szczegóły i że ciągle niewykluczone jest, że Brexit w wariancie przyjętym przez ministrów jest, tu cytat, karą. A w poniedziałek premier odpowiadać będzie w parlamencie na pytania posłów. Kluczowa będzie też reakcja Unii, bo uzgodnienie wspólnego stanowiska przez brytyjskich polityków to przecież tylko pierwszy krok. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Są problemy z odnalezieniem rodziców niektórych dzieci imigrantów, przyznały się do tego amerykańskie władze. Chodzi o 38 dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5 roku życia, a zabrano je od rodziców przyłapanych na nielegalnym przekroczeniu granicy USA. Są one teraz w schroniskach organizacji dobroczynnych albo tymczasowych rodzinach zastępczych. Niektórzy rodzice zostali już deportowani do swoich rodzinnych krajów, a inni zostali zwolnieni z aresztów imigracyjnych i nie wiadomo gdzie są. W ubiegłym tygodniu sędzia Sądu Federalnego w San Diego w Kalifornii wydał władzom nakaz połączenia ponad 100 najmłodszych dzieci z ich rodzicami. Obarczył też administrację prezydenta Donalda Trumpa odpowiedzialnością za stworzenie chaotycznych warunków na granicy. To był serwis Trójki. A a przed nami sport i Krzysztof Poniewski. Finaliści piłkarskiego mundialu, półfinaliści piłkarskiego mundialu w komplecie. Do Belgii i Francji dołączyli dziś Anglicy i Chorwaci. Chorwaci dosłownie kilkanaście minut temu. Ich spotkanie z Rosjanami oglądał Adam Malecki. Co za emocje, Adam, w Soczi. Ależ była dramaturgia, rzeczywiście, i to znowu z drużynami, które zdają się mieć wpisane dreszczowce w DNA. Przecież zarówno Chorwacja, jak i Rosja w 1/8 finału wygrały odpowiednio z Danią i Hiszpanią właśnie w rzutach karnych. Dziś scenariusz był podobny. Po 90 minutach było 1-1. Czeryszew strzelił dla zbornej, wyrównał Kramaric. W dogrywce w 101 minucie dla Chorwatów trafił Domagoj Vida, wyrównał w 115 naturalizowany przez Rosjan Brazylijczyk Fernandez. Po 120 minutach było 2-2, więc sędzia zarządził rzuty karne. W nich dwa razy pomylili się Rosjanie, w tym wcześniejszy bohater Fernandez. Decydującą jedenastkę dla Chorwatów wykorzystał Ivan Rakitic. Chorwacja dołączyła do Anglii, która wcześniej pokonała 2-0 niemrawo grającą reprezentację Szwecji. Harry Maguire i Dele Alli wprowadzili Lwy Albionu do pierwszego od 1990 roku półfinału. Mecz Chorwacji z Anglią w środę na Łużnikach w Moskwie. Najlepszą czwórkę świata uzupełniają inne kadry ze starego kontynentu. Francja i Belgia, które zagrają we wtorek w Sankt Petersburgu. Dziękujemy, Adam Malecki. W Szwecji nosy zatem na kwintę, a kibicom żużla ten kraj kojarzy się dziś euforycznie. Grand Prix naszych północnych sąsiadów wygrał Maciej Janowski. Trzecie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik. Podium uzupełnił reprezentant gospodarzy Fredrik Lindgren. Dla Janowskiego to piąta wygrana w karierze, która pozwoliła mu awansować na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Prowadzi Brytyjczyk Ty Wuffinden. A w Tour de France pierwszym liderem został Kolumbijczyk Fernando Gaviria. To on po finiszu z grupy wygrał inauguracyjny etap Wielkiej Pętli. 201 km, z czego 130 wzdłuż wybrzeża Atlantyku. Morze wychylało się z pomiędzy drzew, świeciło łysinami wydm i kiwało na kolarzy masztami jachtów zacumowanych w marinach. Trasa płaska, tylko jedno wzniesienie, premia górska czwartej kategorii. Idealna trasa do ucieczki. Korzysta trzech Francuzów, mają to prawie 3 minuty przewagi, to 50 sekund, jak most zwodzony, raz w górze, raz w dole. Przed metą peleton dopadł śmiałków. Finisz, gala sprinterów. Wygrywa Kolumbijczyk przed Słowakiem Saganem. Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Francji przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Tam nie tylko ekstaza po awansie Anglików do półfinału mundialu, ale i wielkoszlemowy Wimbledon, który rozkręca się na dobre. Dla liderki rankingu WTA Simony Halep tymczasem już się zakończył. Sensacyjnie pokonała ją Su Weixie z Tajwanu. W turnieju tenisistów niespodzianką jest porażka rozstawionego z czwórką Aleksandra Zwieriewa. Za to bez problemów awansowali Rafa Nadal i Juan Martin del Potro z małymi Novak Djokovic. Zostajemy na Wyspach. Kończymy Formułą 1 i kwalifikacjami do Grand Prix Wielkiej Brytanii. Te padły łupem Lewisa Hamiltona. Tuż za nim był Sebastian Vettel. W drugiej linii swojej bolidy ustawią jutro Kimi Raikkonen i Valtteri Bottas. I to tyle o sporcie na dziś. Jutro po 17:00 zapraszam na trzecią stronę medalu. Tej nocy na termometrach od 12 do 15 stopni, popadać może na Warmii i Mazurach oraz Podkarpaciu. Burze możliwe na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Jutro przeważnie od 23 do 26 stopni. Na południu pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze. W innych regionach więcej słońca, ale też przelotnie gdzieniegdzie popada. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kowalski pewnie wkracza do sklepu. Zmierza prosto do punktu Lotto. Prosi o nową zdrapkę mistrzowska. Podanie zdrapek od sprzedawcy. Kowalski płaci. Zdrapuje pierwsze pole. Kolejne. Przesuwa się na drugi rząd. Energicznie drapie następne pole. Jest! Wygrana! Proszę Państwa, cóż za niesamowite emocje! Nowa zdrapka mistrzowska, dostępna w punktach sprzedaży Lotto. Zdrap, kibicuj, wygrywaj! Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tysk.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse. Jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś nie mam dla Państwa żadnych aktualności, choć tak prawdą a Bogiem aktualności w tej chwili to jest krakowski festiwal Piwnicy pod Baranami, który dzieje się jeszcze długo i wspaniale będzie się dziać. Ja natomiast oczywiście jestem w związku z tym w ciągłych rozjazdach i nie ma mnie w studiu na żywo. Ten program nagrany został z wyprzedzeniem czasowym, w związku z powyższym temat będzie taki, powiedzmy sobie, z żadnym czasem niezwiązany. Pojawiało nam się ostatnio bardzo często w programie słowo resztówka. To mój wynalazek, to słowo, a o co chodzi, zaraz wyjaśnię. Otóż wiadomo, że kiedy muzycy zabierali się do nagrania płyty, starali się zawsze nagrać więcej materiału, niż było potrzebne, żeby mieć ewentualność wyboru tego, co lepsze. Jeszcze bogaciej wyglądały nagrania żywe z koncertów czy z klubów. Nigdy nie wiadomo, ile tej muzyki tam się zarejestrowało i potem dopiero były ciężkie wybory, a okazało się, że jeszcze pozostawało dużo, dużo materiału, czasami niekiepskiego. Taką najsłynniejszą resztówką były chyba nagrania Milesa Davisa z Plugged Nickel, które od razu poszły na półki. W ogóle nie zrealizowano z nich zamierzanej płyty i dopiero po latach ktoś sobie przypomniał, ile ten materiał jest wart. Zaczęto wydawać jedną płytę po drugiej. Ale to nie jedyny przypadek. Było bardzo wiele tego rodzaju przypadków i w tej chwili sięgnijmy do jednego z najbardziej klasycznych. Red Rodney i Ira Sullivan właśnie przygotowywali się do nagrania żywej płyty w klubie Village Vanguard. Na wszelki wypadek postanowiono nagrać nie tylko jeden koncert. Tego materiału było sporo. Płyta się ukazała, zresztą znakomita, a dopiero po latach zaczęli kochani autorzy dochodzić do wniosku, że to, co pozostało, wcale nie jest takie sobie byle jakie i też może śmiało ukazać się na płycie. Powiedzmy krótko, tych płyt jeszcze później wydano 3. A ta druga o tytule Hijinks nie wiem, czy nie jest nawet lepsza od tej pierwszej. Więc na wszelki wypadek zajrzyjmy do niej i sięgnijmy po ten tytułowy utwór. A grają Red Rodney trąbka, Ira Sullivan saksofon tenor, Gary Dial fortepian, Paul Berner bas i Tom Whaley perkusja. High Jinks at Village Vanguard. Tak zwie się ten album, którego wydanie w ogóle nie było planowane. Ale z sesji planowanej pozostało tak wiele świetnego materiału, że jeszcze z niego ulepiono 3 kolejne płyty. Ta właśnie była druga z kolei. Gil Evans. W latach 50. i 60. No, głównie pamiętamy go ze współpracy z Milesem Davisem, ale przecież ona wcale na tym się nie kończyła, a właściwie nie tyle współpraca się nie kończyła, ile powstawały inne dziełka, między innymi 2 albumy z nowymi spojrzeniami na stareńkie standardy. To były Old Bottle New Wine i Great Jazz Standards. Ale Evans miał zwyczaj nagrywać w dosyć nietypowy sposób. Po pierwsze, nie planował jeszcze wtedy powstania żadnych konkretnych płyt, nagrywał materiał różny, bywało, że tam się pojawiały jego kompozycje, których do albumu ze standardami oczywiście nie wybrano, ale po prostu odłożono na półki. Mało tego, Evans miał zwyczaj przychodzić do studia z jakimś naprędce zebranym kwartetem bez żadnego konkretnego planu i nagrywali sobie ad hoc, bez żadnej odpowiedzialności, bez żadnego ryzyka. rozmaite tematy. Próbowali z nimi robić co tylko się da, a potem Evans brał te nagrania do domu i szukał, czy w tym, co zostało nagrane, są jakieś pomysły do ewentualnie przyszłej partytury. I koniec końców te wszystkie nagrania, które tam się na tych półkach pojawiły, zebrano w jeden podwójny album pod tytułem Individualism of Gil Evans. Częściowo są to nawet te próbne nagrania. Częściowo są to rzeczywiście dzieła, które wyglądają na zakończone, ale jakoś nie miały okazji do tej pory ujrzeć światła dziennego. I sięgam właśnie do tego albumu po nagranie zatytułowane General Assembly. To jest temat skomponowany przez Evansa, a więc rzadkość, bo Evans raczej do kompozycji się specjalnie nie przymierzał. No ale jest i wygląda na to, że jest to dziełko absolutnie już skończone i zaakceptowane, w dodatku z paroma pięknymi solówkami. Zupełnie niesamowicie gra tu na tenorze Wayne Shorter, dalej na gitarze Kenny Burrell, a jeszcze sporo hałasu robi rzadko przecież z Evansem się pojawiający Elvin Jones. Thank you. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ten utwór traktować jako resztówkę, czy jako nagranie próbne, no bo z jednej strony widocznych jest ewidentnie kilka pomyłek. Gdzieś tam jakiś obój wchodzi dwa takty za wcześnie. Wyraźnie słychać montaże, zmienia się przecież akustyczny plan perkusji, czy w pewnym momencie fortepianu. Ale z drugiej strony, a cóż to nam wszystko szkodzi, skoro wszystko razem jest po prostu piękną muzyką? Nie wiem, traktujcie to sobie jak chcecie. W każdym razie to nagranie ukazało się na albumie Individualism of Gil Evans, gdzie znalazło się również i wiele innych bardzo zaskakujących czasami nagrań, jak między innymi te próbne kwartety. Ale przejdźmy teraz do płyty, która jest resztówką klasyczną. Zresztą jest to muzyka, do której ostatnio dość często sięgaliśmy, czyli trio Kenny'ego Barona grające na żywo at Bradley's, czyli w klubie u Bradley'a. Jednak jest to tak doskonała muzyka, że nigdy nie będzie jej dosyć, możemy jej słuchać na okrągło, ale najpierw wyjaśnijmy, cóż to w ogóle był ten klub, bo to bardzo specyficzna, malutka norka, można powiedzieć, gdzie ledwo tam kilkanaście czy kilkadziesiąt, to chyba nie, osób się mieściło i było to w zasadzie pomyślane jako pianobar, czyli zawsze koncertował tam jakiś pianista, najczęściej solo, ale właściciel bardzo dbał o to, aby były to najpoważniejsze nazwiska ze świata jazzu. Tam byle kto zagrać nie mógł. Publiczność o tym wiedziała, dlatego przychodziła bardzo często nie na piwko czy na drinka, ale właśnie, żeby posłuchać muzyki. To była przyjemność zagrać w takim towarzystwie. No, ale Bradley nie chciał się zgodzić na żadne większe zespoły. Czasem z łaski jeszcze potraktował kogoś ulgowo i pozwolił mu przyprowadzić ze sobą basistę. O perkusji w ogóle nie było mowy. Perkusja to był wróg, bo po pierwsze, gdzie to zmieścić? Po drugie, przecież to rozwali dźwiękiem całą salę. Ale jednak w przypadku Barona Bradley ustąpił i zgodził się na tą perkusję pod warunkiem, że perkusista grać będzie wyłącznie szczotkami. Rzeczywiście tak przebiegała większość akcji, ale w którymś momencie, jak sami to za chwilę usłyszymy, Ben Reilly jednak nie wytrzymał i po pałki sięgnął. Oczywiście ukazała się z tego przepiękna płyta Live at Bradley's, która odniosła o dziwo wielki sukces. A skoro odniosła wielki sukces, producenci przesłuchali sobie jeszcze te materiały, które pozostały po wyborze i okazało się, że nie są ani o odrobinę gorsze. Dlatego powstał drugi album, już po jakichś 2-3 latach wydany, i powiedzmy sobie, nadal jest to równie wspaniała muzyka. Jest mi w zasadzie obojętne, czy sięgam do tej pierwszej, czy do tej drugiej płyty. Ale w tym wypadku sięgam do tej drugiej i będzie to utwór, o którym można by od razu pomyśleć, że jest to kompozycja Theloniusa Monka, a jednak tak nie jest. To jest dzieło samego Barona, ale fakt, że świadomie stylizowane pod Monka i nazywa się The Only One. A grają, przypomnijmy, Kenny Baron fortepian, Ray Drummond kontrabas i Ben Reilly perkusja. Thank you. Kenny Barron, fortepian, Ray Drummond, kontrabas i Ben Riley, perkusja. Live at Bradley's. Płyta, która wygląda na klasyczną resztówkę, czyli to jest to, co pozostało po wydaniu pierwszej płyty, ale też się trochę zastanawiam, czy nie jest to taka resztówka świadoma. Bo ta pierwsza płyta, która się ukazała, to był po prostu jeden nieprzerwany set. Bez jakichkolwiek ingerencji, bez jakiejkolwiek wymiany repertuaru. Po prostu tak jak było grane, tak się ukazało. Natomiast ta druga płyta to znowu ta sama sytuacja, czyli jeden jedyny set od początku do końca bez żadnych interwencji. No, ale dobrze, że mamy obydwie płyty w tej chwili na rynku. Kolejny przypadek. Organista Larry Young odniósł ogromny sukces w połowie lat 60. płytą Unity. Potem rokrocznie nagrywał kolejny album, aż po ten ostatni z 69. roku o tytule Mothership. Ale ten Mothership to już nie tyle resztówka, co raczej pułkownik, bo nagrania od razu po rejestracji powędrowały na półki i przestano się nimi w ogóle przejmować. Dlaczego? Ta pierwsza płyta Unity była nagrana w gwiazdorskim składzie. Joe Henderson, Woody Shaw, Elvin Jones, no przepiękne nazwiska, sprzedała się cudownie, przyjęta znakomicie, natomiast kolejne płyty Larry Young nagrywał już z towarzystwem, z którym koncertował na co dzień, a nie było tam jeszcze wtedy żadnych takich nośnych nazwisk, które by coś pociągnęły. Mało tego, Larry coraz bardziej szedł w niezrozumiałą dla ówczesnej publiczności awangardę. Płyty sprzedawały się źle, nawet coraz gorzej. Wreszcie przy tej ostatniej producenci doszli do wniosku, że mają dość i przestańmy się tym przejmować. Nagrania przeleżały 10 lat na półkach, kiedy wreszcie ktoś się zorientował, że tam sytuacja wygląda nieco inaczej. Nie tylko sama muzyka jest troszeczkę inna, ale i skład. W tym składzie znalazł się przecież trębacz Lee Morgan, czyli postać niezwykle nośna. Tam na perkusji grał Eddie Gladden, który w międzyczasie wyrobił już sobie bardzo poważną pozycję. I wreszcie tenorzysta Herbert Morgan, w żaden sposób niespokrewniony z Lee Morganem, też nie był takim znowu ułomkiem. Koniec końców płytę wydano i to przy okazji z dużymi fanfarami, że oto odnaleziono przepiękne, ważne nagrania takiego to, a takiego ważnego w końcu było, nie było pana. Szkoda tylko, że w momencie, kiedy płyta ukazała się na rynku, jej autor już nie żył, podobnie jak już od paru lat nie żył Lee Morgan. Ale mamy tę płytę, muzyka pozostała, można powiedzieć, i posłuchajmy utworku zatytułowanego Love Drops. Jest to kompozycja Larry'ego Younga. We'll be right back. Love Drops, Larry Young, organy Hammonda, Lee Morgan, trąbka, Herbert Morgan, saksofon tenor i Eddie Gladden, perkusja. I pozostał nam jeszcze John Coltrane. Tu można by się niemal za głowę złapać, jak to Coltrane jako resztówka, czy leżący na półkach, Przecież ten człowiek sprzedawał się jak świeże chrupiące bułeczki. Któż by takie skarby trzymał gdzieś zakamuflowane? Ale to wynikało troszeczkę z systemu pracy Coltrane'a. On nie zawsze przymierzał się do nagrania konkretnej płyty. Najczęściej przychodził do studia i rejestrował bieżący materiał, a potem z tego, co się tam znalazło, wybierano i kompilowano poszczególne płyty. Bywa, że niektóre dobrze nam znane pozycje zostały zarejestrowane na kilku zupełnie różnych nagraniowych sesjach. A szczególnie sytuacja się zmieniła, kiedy pod koniec życia Coltrane zmienił totalnie swój skład. I wtedy już nie wypadało jak gdyby mieszać tych jednych nagrań z drugimi. Ale koniec końców, Coltrane od nas odszedł i każde jego nagranie stało się skarbem, więc wszystkie prędzej czy później wydano. Między innymi ta płyta, po którą w tej chwili sięgam, zawiera takie właśnie jeszcze niewykorzystane wcześniejsze nagrania tego składu z McCoy Tynerem przy fortepianie, Jimmym Garrisonem na basie i Elvinem Jonesem na perkusji. Płyta nazywa się Living Space, a ten temat? Ten temat nie ma tytułu, ponieważ Coltrane nie zdążył go nawet nazwać, dlatego zaksięgowany jest jako niezidentyfikowany. Unidentified. I tego właśnie utworku dziś na koniec proponuję Państwu posłuchać. Prawdopodobnie nie doczekamy do samego końca nagrania, ale jeżeli tak się stanie, to obiecuję, że prędzej czy później do tego nagrania wrócę, ponieważ jest wręcz fantastyczne. A dziś mówię już Państwu dobranoc. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.